Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przedłużają się konsultacje szefa Rady Europejskiej z przywódcami państw członkowskich w sprawie budżetu. Prezes PiS zapowiedział, że po wakacjach można spodziewać się zmian w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kuratorzy zatwierdzili ponad 15 tysięcy wakacyjnych kolonii, obozów i półkolonii w kraju i za granicą. Na szczycie w Brukseli poświęconym finansom Unii Europejskiej na najbliższe lata kolejne opóźnienie. Obrady, które miały rozpocząć się w południe, nie zostaną wznowione przed 17.30. Przedłużają się dwustronne konsultacje szefa Rady Europejskiej z przywódcami państw członkowskich w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe 7 lat i funduszu odbudowy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel, który prowadzi negocjacje, musi pogodzić ogień z wodą. Po jednej stronie są kraje domagające się oszczędności – Holandia, Austria, Szwecja, Dania i Finlandia. Te państwa w funduszu odbudowy chcą uszczuplić pulę bezzwrotnych grantów. A po drugiej są kraje południa – Włochy, Hiszpania, Portugalia i Grecja, które nie chcą się na to zgodzić. Premierzy z obu grup nawet spotkali się dzisiaj w Brukseli przed szczytem, ale nie ma informacji o przełomie. Osobno z przywódcami tych państw rozmawiał także szef Rady Europejskiej. Spotkali się z nim również premierzy Grupy Wyszehradzkiej. Polska w tych negocjacjach mówi, że chce ambitnego budżetu i dużego funduszu odbudowy z przewagą bezzwrotnych grantów. Polska wraz z Węgrami jest także przeciwna powiązaniu funduszy z praworządnością. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To było trudne, ale bardzo cenne zwycięstwo. Tak o wygranej dającej reelekcji Andrzejowi Dudzie mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński. Wygrała ta formacja polityczna, która jest gwarantem obrony tradycyjnych wartości, mówi prezes PiS. To było starcie cywilizacyjne. Starcie między tymi, którzy chcą otworzyć Polskę na tą swego rodzaju rewolucję, która dzisiaj odbywa się na Zachodzie, narzucić ją Polakom. I tymi, którzy są na tyle świadomi, żeby wiedzieć, że to niczego dobrego Polsce nie przyniesie, a wręcz przeciwnie, może przynieść i na pewno przyniesie bardzo, bardzo wiele złego. Szef PiS mówił też o rekonstrukcji rządu. Zmiany personalne nastąpią, premier zostaje, ale rząd będzie skonstruowany inaczej, w sposób, który zlikwiduje sytuację, w której ciąg decyzyjny jest rozproszony po różnych ministerstwach, dodał prezes Kaczyński. Do piątku kuratorzy zatwierdzili ponad 15 tysięcy wakacyjnych kolonii, obozów i półkolonii w kraju i za granicą. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci muszą zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty. Zgłoszenie jest obowiązkowe i jest odnotowywane w prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazie wypoczynku. Rodzice i opiekunowie mogą w niej sprawdzić, czy dany wyjazd spełnia wymogi bezpieczeństwa. Rzeczniczka Ministerstwa Anna Ostrowska mówi, że na wakacyjny wypoczynek planują wyjechać łącznie 493 tysiące dzieci i młodzieży. To zarówno wyjazdy krajowe, w których udział weźmie blisko 318 tysięcy dzieci i młodzieży, półkolonie, ponad 170 tysięcy uczestników oraz wypoczynek zagraniczny, prawie 4,5 tysiąca dzieci. Wśród najchętniej wybieranych krajów na wypoczynek zagraniczny są Bułgaria, Chorwacja, Malta, Czechy, Grecja oraz Słowacja. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa podczas obozów w kolonii i półkolonii obowiązują zaostrzone wymogi sanitarne. Włosi powoli odbijają się od turystycznego dna, choć w lipcu do Italii przyjedzie o 80% mniej turystów niż rok temu, to w porównaniu z czerwcem widać znaczący wzrost. Najwięcej rezerwacji notują Palermo i Mediolan. Powodzeniem cieszą się góry i morze. Miasta narzekają, że turystów jest mniej o 80% w stosunku do lipca 2019 roku. Turystyka miejska to cudzoziemcy. Ci w tym roku masowo rezygnowali z pobytu. Jak informują stowarzyszenia właścicieli lokali typu Bed and Breakfast, w Rzymie, Florencji i Neapolu na weekend 18-19 lipca zarezerwowano tylko co trzeci wolny lokal. Nieco lepiej, bo połowa miejsc została wykupiona w Palermo, Mediolanie czy Materze. Teraz to turystyka winna znaleźć się na intensywnej terapii i przejść operację, która zatamuje negatywne skutki kryzysu, mówi prezes Stowarzyszenia Hotelarzy Asso Turismo Vittorio Messina. Ma na myśli długoterminowe wsparcie finansowe sektora turystycznego. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i zanikające burze. Jutro też może popadać i zagrzmieć, najsilniej w zachodniej połowie kraju i w centrum. Od 23 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski do 27 w centrum, na północnym wschodzie oraz do 28 na Śląsku. W dolinach górskich i nad morzem od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład... Stalowa lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1699 zł. iPhone 7 Plus pamięć 128 giga za 1949 zł. Tylko do poniedziałku w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 17:07. Trzecia strona medalu. A skoro po piątej niedziela, to zapraszamy na dwie godziny sportu w Trójce. Tomek Gorazdowski i łączymy się z ogródkiem. Tam jest... Michał Olszański, witam bardzo serdecznie. To nasze podwórkowe, nie, ogródkowe studio specjalne, gdzie jest już nasz specjalny gość. No tak, a z gościem będziemy rozmawiać o tym, co działo się w Ekstraklasie. Gość powinien znać się na piłce... Chyba zna się jak mało kto, bo no trochę czasu na boisku spędził. Ciekanowski przed szansą, to będzie klika. Ciekanowski, będzie 3-1. Jest 3-1. No, ciekawe, czy pan Darek pamięta, z jakiego to meczu, ale o tym za chwilę. Wiemy już, które dwa zespoły pojawią się w elicie w nowym sezonie. To Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Mielec. Zapytamy trenera Podbeskidzia, Krzysztofa Bredę, co zadecydowało o awansie. A żeby dopełnić temat piłkarski, to przedstawimy państwu bramkarkę naszej kadry. I na dodatek mistrza kraju Górnika Łęczna. To Anna Palińska. Czy dobrze czuje się w sukience? Nie do końca. Sukienka jakoś nie współpracuje ze mną. Tak, to może być ciekawa rozmowa. Ciekawe, czy rozpoznają państwo sportowca, który ma w dorobku olimpijskie złoto. Rzeczywiście miód towarzyszył mi od zawsze. Nawet przez 3 lata chyba po igrzyskach otrzymywałem od Związku Pszczelarzy karton miodów różnego rodzaju. Ten miód nadal funkcjonuje. I to nie jest miś, to jest żaden miś, zagadka trudna, podpowiedź z miodem może być myląca, ale specjalnie ją zostawiliśmy i może to jest czas na pierwszą zagadkę, o kogo chodzi, kto jest ten złoty medalista olimpijski kojarzony z miodem. 22 i 7 trójek Elżbieta Różycka czeka. Zapytamy naszą gwiazdę tenisa stołowego, jak przetrwała pandemię. Myślę, że należałam do tej większej grupy tenisistów, którzy jednak stołu w domu nie mają i nie mogłam trenować. Na połowie stołu chyba tylko Forrest Gump umie dobrze grać i jego trening miał sens, ja bym chyba nie podołała. To oczywiście Natalia Partyka, która opowie o przygotowaniach do Mistrzostw Europy, które niedługo odbędą się w Warszawie, konkretnie we wrześniu, a jeszcze bardziej konkretnie na Torwarze. Do nowego sezonu przygotowuje się także jeden z najlepszych siatkarzy świata. Niektórzy twierdzą, że najlepszy Wilfredo Leon. On wydaje się być perfekcjonistą. Mogę poprawić wszystko, bo codziennie się właśnie nauczy. To nie jest tak, że do końca masz każdy elementu na 100%. No to jak możesz jeszcze 101, trzeba pracować na takie coś. Jan Pachlowski z kolei opowie nam dziś o niewyobrażalnych pieniądzach, a pieniądze zawsze rozpalają wyobraźnię. Podpisywane są kontrakty z megagwiazdami, powiedziałbym megakontrakty. Takie na przykład LeBron James lubi żartować. Koszykarz Jeziorowców zaczepił ostatnio Patryka Mahomesa na Instagramie i w żartach zapytał go, czy pożyczy mu $5. Ciekawe, $5, co to dla Jamesa jest? No, zobaczymy. Porozmawiamy także z prezesem Związku Szachowego, bo za chwilę Mistrzostwa Polski. Podsumujemy Mistrzostwa Polski w tenisie, które dziś zakończyły się w Bytomiu. Na koniec oczywiście ligi zagraniczne i mocny akcent dla fanów Realu. To oczywiście nie wszystko. Prosimy nas słuchać przynajmniej do godziny 19. Prosimy do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka czeka. No a teraz najważniejsze informacje dnia i Mateusz Fusiarz. Przypominamy, że lada moment rozpoczną się 4 ostatnie mecze sezonu 19-20 PKO BP Ekstraklasy. No, sezonu chyba najdziwniejszego w historii, kończącego się w drugiej połowie lipca, kiedy to normalnie jesteśmy już w trakcie nowej kampanii. Grają we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Warszawie, gdzie przy Łazienkowskiej będzie Jan Kałucki. Niby wszystko już jasne w lidze, ale ważą się jeszcze losy wicemistrzostwa. Gdyby jakimś cudem Lech przegrał u siebie z Jagą, a Piast ograł Krakowie, to kolej już spadnie na trzecie miejsce, a ustępujący mistrzowie Polski wskoczą na drugie. Ale to w piłce, bo wiele wskazuje na to, że nie będziemy mieli w tym sezonie F1 do czynienia z ustępującym mistrzem. Lewis Hamilton jedzie po swoje. Dziś wygrał drugie z rzędu Grand Prix. Na Hungaroringu konkurencja nie miała absolutnie z nim żadnych szans. Dość powiedzieć, że drugi Max Verstappen z Red Bulla stracił do Brytyjczyka prawie 10 sekund. Trzeci był Valtteri Bottas. Dominuje Hamilton, dominuje też Ryan Cruiser. Amerykański kulomiot pchnął w Georgii na odległość 22,91 i to nie tylko najlepszy rezultat tego roku, ale trzeci w ogóle w historii kuli. A w tenisie na naszym podwórku wszystko jasne. Poznaliśmy mistrzynię Polski i mistrza Polski. I o ile w rywalizacji pań nie było zaskoczeń, bo wygrała turniejowa jedynka, to u panów dwóch najlepszych tenisistów odpadło dość szybko. Po kolei w dzisiejszym finale kobiet Magdalena Fręch w dwóch setach pokonała Katarzynę Kawę, natomiast w niedawno zakończonym meczu o tytuł mężczyzn 22-letni Kasper Żuk ograł 21-letniego Daniela Michalskiego. Finał był zacięty, w obu potrzeba było tiebreaka. No i na koniec jeszcze specjalnie dla trzeciej strony medalu raport z Sopotu. Zakończyła się druga runda Polskiej Ligi Żeglarskiej. 12 zespołów ścigało się wzdłuż słynnego mola, ale tylko wczoraj. Dziś pogoda pokrzyżowała organizatorom plan. Maciej Cylupa. Niestety wiatr nie pozwolił na rozegranie żadnych wyścigów i mimo prób komisji regatowej dzisiejszy dzień zakończył się bez żadnych wyścigów, dlatego wyniki strzały zostały utrzymane. Dzięki temu zwycięstwu Jachtklub Polski Gdynia ze sternikiem Rafałem Sawickim wskoczył na pierwsze miejsce w rankingu ligi. Na drugim miejscu znajduje się Jachtklub Gdańsk, na trzecim miejscu Igrzyska Grupa Regatowa. Kolejne regaty odbędą się 15 i 16 sierpnia również w Sopocie. Mówiłeś o jednym mistrzu, a nie powiedziałeś o drugim, broniący tytułu Marc Marquez w pierwszym wyścigu MotoGP. Tak pojechał, że złamał rękę, więc z sezonem będzie... To się zdarza, łamiał ręce, na przykład Steph Curry. Natomiast pierwsze zwycięstwo w karierze, w ogóle pierwszy Francuz od 99 roku, który wygrał w MotoGP, dziś w Hiszpanii Fabio Quartararo wygrał tą dzisiejszą eliminację, no i będzie na pierwszym miejscu. A w kalendarzu z 16 eliminacji zostały nam, niech spojrzę, Argentyna, Tajlandia, Malezja nie mają jeszcze ustalonego terminu. Zostały chyba na razie 3 za tydzień. Ponownie wyścigi w Jerez de la Frontera. Say you ain't leaving, I can't 15 minut po piątej. Pędzimy dzisiaj jak Hamilton na Węgrzech. Halo studio, halo ogród, halo Michał Olszański. Jesteśmy, witamy bardzo serdecznie, a naszym gościem, ekspertem jest od dawna zaprzyjaźniony z Trójką, znakomity piłkarz Dariusz Dziekanowski. Witaj, Darku. Dzień dobry. Widzę, że w znakomitej formie, chyba cały czas twoje buty nie wiszą na kołku, tylko są używane. Ja nie obraziłem się na sport, nie obraziłem się na piłkę, ja nadal lubię pobiegać z kolegami, pograć. Oczywiście to musi być odpowiedni dobór tych zawodników, czyli zawodnicy są już bardzo doświadczeni. Może to jest tak najprościej określić wiek zawodników. No i kopiemy. Cieszymy się, że jeszcze możemy pograć, pobiegać. I pewnie nie jedną ładną bramkę jeszcze zaliczasz. Darku, w zeszłym tygodniu komentowaliśmy Ekstraklasę razem z Adamem Godlewskim, czyli to było takie spojrzenie okiem dziennikarza. Dzisiaj czas na piłkarza. Ty troszkę inaczej pewnie patrzysz na te wydarzenia. Czy odetchnąłeś z ulgą, że Ekstraklasa dobrnęła do końca, czy raczej masz wrażenie, że jeszcze byś chętnie pooglądał te mecze? Tak, wiemy o tym, że niektóre kraje zakończyły rozgrywki wcześniej przez pandemię, to jest na przykład Holandia, Francja. No i chyba popełniły błąd, bo jak widzimy, Niemcy pierwsze zaczęły rozgrywki, my następni. Więc wszyscy przeraziliśmy się, że ten rozbraz piłki może być długi, może nawet czas nieokreślony, ale jak widzimy i kibice też mogą przychodzić w ograniczonej liczbie, wiadomo, liczbie, ale tak. Są, zasiadają. Ale to fajnie, że jest liga, prawda, niedługo reprezentacja zacznie grać, także... Że piłka w grze, także wszystko w porządku. I teraz wracam do tego pytania. Zadowolony jesteś z poziomu rozgrywek? Mamy chyba większe apetyty. Od kilku lat nie gramy w europejskich... Delikatnie powiedziane. Tak, nie gramy w europejskich pucharach, nie liczymy się, a wiemy o tym, że mamy... Nasza reprezentacja pewien poziom prezentuje i liczy się, wygrywa mecze grupowe. Mamy większe apetyty co do reprezentacji, ale myślę, że w klubach niezbyt dobrze się dzieje, że kluby jak gdyby zakończyły, jak gdyby myślał tylko o to, aby wygrać rozgrywki Ekstraklasy, ale nie myślą o tym, żeby przygotować się do, żeby zawojować Ligę Europy albo Ligę Mistrzów. Są kluby jak Slavia Praga, jak w innych krajach, gdzie mają podobne budżety i jakoś sobie radzą i od czasu do czasu dają tą radość kibicom. Tak, chociaż trener Wukowicz ostatnio mówił, że to, co było w ostatnim wypadku, jeśli chodzi o Legię, to dojście do gry z Rangersami i po dość zaciętym pojedynku odpadli, że to trudno nazwać kompromitacją czy porażką. Natomiast faktem jest, tu się z tobą zgadzam, że ta polska liga niestety nie jest w stanie, nawet mistrz kraju Legia, klub klasowy, w jakiś sposób rywalizować z podobnymi zespołami. Ponosimy ciągle, dostajemy lanie. Tak, to ja myślę, że oczywiście jest różnica między kompromitacją i porażką, ale to są porażki, które bolą. I sądzę, że tak jak Rangersi byli do pokonania i moglibyśmy naprawdę duży krok milowy zrobić, trochę widzieliśmy, że Wukowicz sobie nie radził, trochę tak jak zaprzepaścił Mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie i te europejskie puchary też bardzo ciężko grało nam się z tymi zespołami, z Rangersami. Uważam, że też mieliśmy szansę. Sądzę, że teraz już by nie popełnił takich błędów i więcej doświadczenia ma, więc... A jak widzisz skład? Jeżeli spojrzysz na skład Mistrza Polski, warszawskiej Legii, uważasz, że są w stanie przy pewnych korektach jednak dać nam satysfakcję większą? To znaczy, to wszystko zależy od tego, kto odejdzie, bo widzimy, że czasami tak wyczuwam, że od sprzedaży jednego zawodnika zależy, jakie będą dalsze ruchy. Mam to na myśli Karbownika. Nie ma za wielu zawodników do sprzedaży. Myślę, że tu jest problem, że niektórzy zawodnicy, którzy są doświadczeni, którzy już powinni zostać sprzedani za dobre pieniądze, nie ma za dużo chętnych. I tu jest problem, dlatego że mamy zawodników, którzy zagranicznych mamy, tak jak, nie wiem, tak jak Martins, tak jak Gwila, tak jak Antolisz czy Kante, ale tak naprawdę chętnych nie ma. Zachód patrzy na zawodników młodych, z perspektywicznych, a nie na takich, którzy już są zgrani, już pewne egzaminy oblali i grają w Polsce, no i też nie widać, żeby jakiś duży wpływ mieli na ten jasne poziom. Pytanie, kogo kupić? Bo wiadomo, że trzeba kogoś sprzedać, żeby mieć pieniądze. to jeżeli nie kupujemy, musimy produkować, czyli bardzo ważne jest, abyśmy byli dostarczali tych młodych zawodników, aby młodzi zawodnicy nie grali na koniec sezonu albo gdy są kontuzje, ale żeby byli na tyle wartościowi, że mają 19-20 lat, już wchodzą do tej drużyny, już grają w ważnych meczach, już jest problem, czy grają od początku, czy w drugiej połowie, a nie może być tak, że kluby się dopiero chwalą, kiedy już koniec sezonu jest, kiedy już wszystko wiadomo, tak. Dopiero wystawiają młodych zawodników. A czy patrząc na tę świeżą krew w polskiej ekstraklasie, masz kogoś, o kim chciałbyś wspomnieć? Kto ci się spodobał? Ja myślę, że oczywiście Karbownik jest takim zawodnikiem, który takie nazwisko numer jeden. Tak, numer jeden. Z tej nowej fali. Ja myślę, że Lech Poznań ma kilku zawodników, którzy dorastają, którzy już chyba zaczynają w następnym sezonie, już będą mieli walczyć o wynik, nie tylko o kreatywną grę. Ma to na myśli Puchacza, Modera, Jóźwiaka, Gumny, Kamiński, Jakub. No już sześciu, można powiedzieć, pięciu wymieniliśmy. Jest Tomczyk, jest Marchwiński, jest Białek. Czyli skład, jeśli chodzi o młodą tą generację piłkarzy, tutaj Lecha zdecydowanie wyróżniasz. Lech dzisiaj gra o ten punkt, który da mu wicemistrzostwo Polski. No dla Lecha to jest też jednak jakiś sukces, bo po tym jak zepsuli sobie grę w Pucharze Polski przez te fatalne karne, no w tym momencie coś przynajmniej osiągnął. Tak. I to jest potwierdzenie właśnie, że ci młodzi zawodnicy jeszcze nie potrafią, nie mają takiej determinacji, że wygrywa się mecze. Gra się kreatywnie, doprowadza się do pewnego momentu, trzeba być skoncentrowany. To jest właśnie ta różnica między młodzieżową a dorosłą piłką. Na koniec, Darku, liga bez Arki Gdynia, bez Korony Kielce i bez ŁKS-u, ale za to z Podbeskidziem ze Stalą Mielec. Jak widzisz tą roszadę? Ja bardzo się cieszę, że Stal Mielec to jest klub z historią, klub, który walczył z Realem Madryt, klub, gdzie grali wspaniali zawodnicy, Domarski, Lato, Szarmach, Kukla, prawda, to Hnatio, Buda, prawda, Ciołek, no tak, można wymienić. Cała plejada. Bardzo fajnie, bo tam jest fajna atmosfera. Pod Beskidzie też myślę, że ma ambicje, żeby być tą drużyną, która, tak jak Kraków Częstochowa, która gra w środku tabeli Ekstraklasy, ale szkoda, to jest zawsze te zespoły, które no, przez wiele lat grały w naszej lidze. Mam tu na myśli Arkę, Koronę, ŁKS, który no, niesamowity marsz miał do Ekstraklasy, awansował co roku, ale niestety w pierwszej w Ekstraklasie zagubił się i no myślę, że ci zawodnicy akurat i trener no chyba przedobrzyli, że jednak trzeba troszeczkę było pozmieniać, aby no tak. Utrzymać się w Ekstraklasie. Ciekawe, pewnie w sercu gdzieś też myślisz o Widzewie, który puka do pierwszej ligi. Tutaj minę Dariusz myślę, zrobił. Widzew dzisiaj ma bardzo ważny mecz. Już rozegrał, można powiedzieć, nie wiem jaki wynik. Ale sądzę, sprawdzimy zaraz. Ale sądzę, że Widzew no jest takim klubem, który Ekstraklasa, tam powinien się zatrzymać, tam powinno być jego miejsce i z chęcią będę oglądał mecze Legia Widzew. Tak. To są naprawdę mecze, gdzie kibic przychodzi, wspomina historię tych klubów, wspomina mecze, tak. No i chcielibyśmy, aby była teraz i wspomina szczęśliwa. Dziekana, który szalał w czasie takich meczów, za co ci do tej pory dziękujemy. Bardzo dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję Idziesz bardzo. Na mecz Legia Pogoń, słyszymy, stadion już tam faluje, będziemy się łączyli z Jankiem Kałuckim, a za chwilę także porozmawiamy z trenerem Podbeskidzia, gratulując awansu. Dariusz Dziekanowski był dzisiaj Państwa gościem w trzeciej stronie medalu. Powodzenia, Darku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszemu gościowi, a propos nawiązując do Widzewa, to ten robi wszystko, żeby nie zagrać w pierwszej lidze. Dziś przegrał 0-1 na wyjeździe z Resowią i na kolejkę przed końcem sezonu może spaść na trzecie miejsce w tabeli. Co tam się dzieje? Oglądać piłkę, jak mówił Darek, bez końca. No to jak bez końca, to Artur Rajek. Poczuć siebie. gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nur. Trzecia strona medalu, kontynuujemy temat piłkarski. Zajrzymy, proszę Państwa, teraz do pierwszej ligi, bo tutaj już znamy dwa kluby, które wchodzą do ekstraklasy. No i Podbeskidzie zdecydowanie jako numer jeden. Naszym Państwa gościem jest pan Krzysztof Bredę, trener Podbeskidzia. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I od razu pytanie, co się stało takiego, że wygraliście pierwszą ligę? Co o tym zdecydowało? No, to czy wygramy, to jeszcze się okaże, bo mamy punkt przewagi nad drugą Stalą Mielec, a jest jedna kolejka, czyli łatwo policzyć, że musimy wygrać mecz, żeby wygrać tą ligę, ale wierzę w moich chłopaków i w naszą pracę, którą wykonujemy, że tak się stanie. A ogólnie no, myślę, że nasza dobra praca całego klubu, nie tylko sztabu, piłkarzy, ale wszystkich w klubie, każdy był zdeterminowany, każdy dążył do tego celu, który sobie nakreśliliśmy. No i tak jak powiedziałem, cieszymy się z tego, że wszyscy wspólnie osiągnęliśmy duży sukces, jakim jest awans do Ekstraklasy dla Podbeskidzia. Panie trenerze, z Podbeskidzie, kiedy grało wcześniej, znane było z tego, że właśnie korzysta, i to z dobrym skutkiem na ogół, z zawodników sprawdzonych już gdzie indziej, ze starszych. Tymczasem pan, przychodząc do pracy, dostał za zadanie odmłodzenia zespołu. To się udało. No i teraz z tymi dużo młodszymi zawodnikami będziecie grać w Ekstraklasie. Jak oni odebrali wskoczenie na ten najwyższy szczebel, jeżeli chodzi o zawodowego, ligowego piłkarza? No odebrali oczywiście to tak jak każdy chyba, kto ma marzenia, odebrał. Wiadomo, że to są wielu chłopaków, to są chłopacy w dobrym wieku, jeśli chodzi o piłkarskie możliwości i oni mają po prostu cel wyznaczony, indywidualny. Jednym z celów jest na pewno gra w Ekstraklasie i to skuteczna gra w Ekstraklasie. I wierzę, że ja poprzez ich te cele będę mógł cały czas podnosić tych zawodników na jeszcze wyższy poziom, na jeszcze lepszą formę sportową, na jeszcze większą świadomość tą taktyczną i realizację tych założeń taktycznych i technicznych. Przez to będzie to skutkowało dobrą grą. Panie trenerze, bo to jasne jest, co pan powiedział, że praca, że to, że jesteście zespołem, że macie wspólne zadanie, to prawie każdy tak powie, prawda? Ale wam się akurat udało pozbierać mnóstwo tych punktów. Musi być jakiś klucz do sukcesu pańskiej drużyny. Czy to jest ta młodość, czy to jest pewnego rodzaju szaleństwo w grze, czy raczej stabilność? Jakby pan miał takie trzy cechy swojego zespołu nam podać i słuchaczom, to co by to było? No przede wszystkim znowu wracamy do tego praca, bo naprawdę muszę powiedzieć, że mój zespół bardzo dobrze pracował przez cały okres naszej pracy. Nie było kontuzji, zawodnicy bardzo się dbali, są świadomi tego, co robią i to na pewno ta praca to jest cała ciężka praca. Druga to pewnie świadomość piłkarzy, że to, co robimy, to, do czego zmierzamy i to po prostu jest dobra droga i to jest druga ta cecha. A trzecia to myślę, że to są marzenia. To są po prostu marzenia, które mieli i dążenie do tych marzeń. Po prostu w rozmowie ze mną każdy z tych piłkarzy powiedział, trener, że ja mam marzenie grać jeszcze w Ekstraklasie, tak jak Tomek Nowak, mimo 35 lat. Rafał Higiel do mnie powiedział, trener, że jeszcze nigdy nie grałem w Ekstraklasie, to jest moje marzenie zagrać w polskiej Ekstraklasie. Michał Zuchowski to samo. Martin Polaczek powiedział, chcę wrócić do Ekstraklasy, bo już tam grałem. Kacper Gach tak samo. Mówi, nigdy nie grałem, jestem jeszcze młodym zawodnikiem, chcę po prostu spełnić swoje marzenia. Bartek Jaruch i tak dalej. Marko Roginicz, Karol Daniela chce wrócić do Ekstraklasy, pokazać, że jest ukształtowanym, doświadczonym piłkarzem, który będzie skutecznie na boiskach Ekstraklasy grał. Dlatego to wszystko, co teraz powiedziałem, musiało dać efekt. Oczywiście, czasami ucieka nam pan, panie trenerze, nie wszystko do końca rozumiemy, ale mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Oczywiście atmosfera w zespole, monolit, ciężka praca i marzenia to jedno, natomiast reorganizacja klubu i takie dobre, wspierające fluidy i dobra atmosfera w mieście też zapewne pomagała wam i pomagać będzie teraz już w grze w Ekstraklasie. Ale to bez dwóch zdań, gdyby nie nasi właściciele, czyli miasto Bielsko-Biała plus pan Edward Łukosz, który jest właścicielem firmy Polskie Mięso i Wędliny Łukosz, to bez nich nie byłoby tego sukcesu. To oczywiście to oni dali nam te możliwości i te narzędzia, które my skutecznie wykorzystaliśmy i przełożyliśmy to na dobrą, skuteczną grę, a co owocowało to odniesieniem sukcesu. Czy będzie pan w jakiś sposób brał przykład albo podążał drogą klubu, w którym widzę pewne analogie, na przykład Piasta Gliwice? Co spodziewa się pan osiągnąć w Ekstraklasie? Czy zakłada pan stabilną pozycję w tabeli? Czy być może dysponując takim zespołem, jak pan ma, tymi marzeniami, ciężką pracą i do tego dodając jakąś fantazję, mierzycie na przykład w pierwszą ósemkę, w puchary, w tytuł? Wiadomo, naturą sportowca musi być chęć wygrywania i odnoszenia coraz to lepszych miejsc w lidze. Na pewno będziemy o tym rozmawiać z właścicielami. Przed nami spotkanie, ustalenie znowu strategii, jak będziemy strategicznie mieli grać. Później wyjście do taktyki na mecz, do taktyki ogólnej, którą mamy prezentować jako zespół. A o tych celach będziemy rozmawiać właśnie z właścicielami, na co będzie nas stać i jak każdy z nas będzie to widział. A ja oczywiście będę tą osobą, która nakreśli ten plan. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Proszę uwierzyć, że naprawdę jeszcze nie wybiegaliśmy tak daleko. Wiem, że jest mało czasu, ale twardo stąpamy po ziemi i wiemy, że jeszcze trzeba zakończyć ten sezon i trzeba bardzo spokojnie po wypoczynku określić te cele, bo mówienie dzisiaj w euforii, że takie czy takie cele stawiamy sobie, nie byłoby dobre. Uważam, że trzeba po prostu nacieszyć się sukcesem, ochłonąć, mądrze podejść do tematu i później wyznaczyć bardzo dobre i mądre cele. Tak jest. Dobrze pan powiedział. To Krzysztof Bredę, trener Podbeskidzia Bielsko-Biała. Gratulujemy panie trenerze. Proszę przekazać gratulacje swoim piłkarzom. No i życzymy pełnego stadionu, dobrej frekwencji i tego, żebyście grali i dla siebie, i dla kibiców. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Piłkarze w Ekstraklasie, ostatnia kolejka, grają zespoły mistrzowskie. Mamy cztery ekrany przed sobą. Piast Krakowia 0-0, Lech Poznań Jagiellonia 0-0, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk 0-0, a jak na stadionie w Warszawie Legia Pogoń. Ten mecz ogląda Jan Kałucki. Legia Pogoń 0-0, jak na razie niewiele się dzieje, atmosfera jest raczej taka piknikowa, kibice czekają na świętowanie i rundę honorową z mistrzowskim trofeum, które już jest na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Pogoni zrobili mistrzowski szpaler zawodnikom Legii, no i czekamy na pierwsze gole, tym bardziej, że Pogoń wbrew pozorom ma o co walczyć. Jeśli dzisiaj wygra, to zakończy ten sezon na piątym miejscu, jak na razie nie widzieliśmy żadnego celnego strzału. Legia Pogoń 0-0, jest 8 minuta meczu. Na to, co dzieje się i widzę, co dzieje się w Poznaniu. Tam gol dla Lecha jest 1-0 w spotkaniu z Jagiellonią. Na początku audycji pytaliśmy, o którym sportowcu będziemy dzisiaj mówić, o złotym medaliście olimpijskim. Podaliśmy telefon, zapytaliśmy, no i mamy odpowiedzi. Chodzi o Leszka Blanika, gimnastyka naszego. Gościem będzie mistrz olimpijski w gimnastyce Blanik. Jarosław z Bydgoszczy. Mam pytanie, czy konkurs o tajemniczego gościa został rozstrzygnięty? Więc jest to Leszek Blanik, niewątpliwie. Tak, był to konkurs bez nagród, ale... Ale satysfakcja, ale gratulujemy. Było proste z tym miodem. No jak ktoś się cokolwiek zna, no to wie, że Blanik to miód, miód to Blanik. 22 i 7 trójek, prosimy dzwonić, czy też w sprawie piłki, czy miodu, czy też Leszka Blanika w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Ile jest trójek? 7. Bardzo proszę. Popatrz. Piłka, piłeczka, cały czas byliśmy tutaj skoncentrowani na królowej. Królową jest jednak lekkoatletyka, ale piłka wiadomo, najbardziej popularna. To może zmieńmy dyscyplinę, ale tenis, proszę państwa, elegancja, klasa, tutaj mamy duże apetyty. Zakończyły związane. Się dzisiaj mistrzostwa polskie w tenisie stołowym. A chciałem tak państwu ładnie powiedzieć. No ja wiem właśnie. Przygotował relację z nich Piotr Dąbrowski. Kacper Żuk wśród mężczyzn oraz Magdalena Fręch wśród kobiet zwyciężyli w 94. Narodowych Mistrzostwach Polski w tenisie. Na korcie centralnym bytomskiego Górnika Fręch w finale mierzyła się z najwyżej rozstawioną w turnieju Katarzyną Kawą. Obie panie pokazały wspaniały tenis, ale w najważniejszych momentach górą była będąca ostatnio w coraz wyższej formie Magdalena Fręch i zwyciężyła 7-5, 6-3. Po trwającym 2 godziny i 40 minut finale łodzianka nie kryła radości. Kosztowało mnie to bardzo dużo nerwów, tak naprawdę żadnej piłki nie dostałam za darmo. Wszystko musiałam wybiegać, wypracować. Był to naprawdę bardzo ciężki mecz. No myślę, że wszystko zostawiłyśmy, i ja i Kasia, całe serce na korcie. I tym bardziej cieszy mnie to zwycięstwo, że tak naprawdę nie było to łatwy mecz, tylko trzeba było wszystko wypracować. I tym bardziej mnie cieszy, że bez straty seta, że tego pierwszego udało się obronić i wygrać. Kasia jest świetną zawodniczką na mączce. Miała najlepsze wyniki na cegle, więc wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, że nie będzie łatwo i że będę musiała tak naprawdę wypracować każdą piłkę. No i tak jak mówię, nic dodać. Myślę, że zostawiłyśmy dużo więcej jeszcze zdrowia tutaj na Mistrzostwach Polski. Aczkolwiek były one tak prestiżowe, tak mocna drabinka, że czułyśmy się jak na szlemie. Magda, trudno ci było utrzymać tą koncentrację przez całe spotkanie, no bo wiadomo, Kasia w pewnym stopniu też wybijała z rytmu. Wiedziałam, że nie mogę tak naprawdę popuścić ani na moment, bo zostanie to od razu wykorzystane przez Kasię, ponieważ no, nie oddawała mi punktów za darmo, wszystko musiałam wypracować, więc ta koncentracja musiała być cały czas na najwyższym poziomie i nawet pomimo tej przerwy medycznej musiałam się cały czas wprowadzać w ten stan, żeby te pierwsze piłki nie były na jej korzyść. Natomiast w finale mężczyzn Kacper Żuk pokonał swojego kolegę z reprezentacji Polski, Daniela Michalskiego, 7-6, 7-6. I choć Michalski w obu partiach miał swoje szanse, to jednak nie wystarczyło to na dobrze dysponowanego Żuka. Pierwszy set troszkę mi uciekł na początku. Daniel dobrze wszedł w mecz, ja za pasywnie. Widziałem, że tak naprawdę z Danielem może się to potoczyć bardzo szybko na jego stronę, więc zmieniłem taktykę, zacząłem grać bardziej agresywnie. To też pokazało mi, że jednak potrafię dzisiaj grać na swoim dobrym poziomie. Z trenerem przyjęliśmy taktykę, żeby w tych ważnych momentach tak naprawdę przez cały mecz grać odważnie do przodu. Nie mogę powiedzieć, że w tych kluczowych momentach grałem w ten sposób, bo tutaj za dużo myśli też się pojawiało. Wstrzymanie ręki, bo wiadomo, emocje towarzyszą takiemu meczowi, ale cieszę się, że w tych najważniejszych momentach właśnie dobry serwis, dobre pójście za piłką. Po pierwszej rundzie nie sądziłem, że ten tydzień singlowy się tak zakończy, no ale to tylko pokazuje, że pierwsze mecze nic nie znaczą. Tutaj z meczu na mecz trzeba się rozkręcać. Tak było też w moim przypadku. Myślę, że jakby po tym pierwszym dniu, kiedy wyszedłem też z bardzo ciężkiej sytuacji, uwierzyłem, że właśnie w takich momentach trzeba pokazywać, że jednak można turnieje wygrywać. Zarówno Fręch, jak i Żuk otrzymali czek na kwotę 27 tysięcy złotych. Natomiast finaliści Mistrzostw Polski wzbogacili się o 14 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy, to był Piotr Dąbrowski. Dodajmy, że w turnieju pań w zasadzie wszystko było zgodnie z planem, no ale odpadnięcie Hurkacza w drugiej rundzie, a w półfinale Majszaka, to jest niespodzianka. A ja patrzę na środkowy monitor i co widzę? Lech Poznań prowadzi z Jagiellonią 2-0. Dobrze patrzę? Tak jest. Dobrze patrzysz, ależ oni są zmotywowani. Wiedzą, że to im da wicemistrzostwo Polski. Czemu się zmotywowali tak późno? Mogłoby im dać coś więcej, coś lepiej, no. Ale do tego chyba też trzeba w jakiś sposób trochę dorosnąć, no. Piękniejsze od słów, czy tak by się łowić mógł? Mówisz, że obce jest ci słowo rasta. Nie Nieważne, naucz się tylko razem wzrastać. W podróży do przodu nie używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Życia kęs. Więcej otwarcia, a mniej strachu. Takie myślenie ma tu sens. Więcej otwarcia, a mniej strachu. Tylko w ten sposób ugryziesz życia kęs. Bob Marley mi się śni. W jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo. Staram się żyć kolorowo. Bob Marley mi się śni, w jego słowach tajemnica tkwi. Uwierzyłem mu na słowo, staram się żyć kolorowo. Wiatr leczy niczym ogień, woda zwiastuje przygodę. Słowa są siecią, w którą chwyta się drogę. Czy jest gdzieś życie piękniejsze od słów? Czy tak by się łowić mógł? Mówisz, że obce jest ci słowo rasta. Nieważne, naucz się tylko razem wzrastać. W podróży do przodu nie używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. To oczywiście zespół Habakuk i o Bobie Marleyu, który im się śni. A ja już mam, Tomku, swojego Boba Marleya. Zrobiłem takie graffiti na ścianie domku nad rzeką i powiem ci, piękny. Uwierzyłeś mu? Uwierzyłem mu na słowo. W tym roku Leszek Blanik ma co świętować. 20 lat temu zdobył brązowy medal igrzysk w Sydney, a 12 lat temu było już po prostu bajecznie Pekin i złoty medal w skoku przez konia. Na rozmowę z Leszkiem Blanikiem wybrał się Adam Malecki i zapytał, jak mistrz świata, Europy i wielokrotny mistrz Polski wspomina swoje sukcesy. To były piękne lata, 10-13 sezonów na najwyższym topie, te najważniejsze trofea zdobyte. Raczej nie wracam myślami do tego. Myślę o tym, co będzie dalej, o tym, co tutaj w Gdańsku na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu tworzymy na hali gimnastycznej, która stoi, nowo otwarty budynek od 2 lat. Myślę cały czas o tym, co zrobić lepszego, fajniejszego z gimnastyką. Co było dla pana największym wsparciem, patrząc na karierę? Dom, rodzice, tata pracował na kopalni, więc wiedział pan, czym jest ciężka praca. Co pozwoliło uzyskać te sukcesy? Oczywiście, że najbliżsi. A na czele z moim ojcem, który zawsze był przy mnie, który był takim moim doradcą w młodszych latach, później dobrym psychologiem, który mnie wspierał. To oczywiście dzieci, trenerzy, którzy ze mną pracowali. Bez nich nie byłoby tych sukcesów. Jakie cechy ma Leszek Blanik, które pozwoliły na to, żeby sięgnąć po złoty medal w Pekinie? No na pewno nieustępliwość, wytrwałość, pracowitość, determinacja w dążeniu do celu. No i ja nigdy nie rezygnuję z założonego celu. On może przyjść później trochę, ale zawsze osiągam to, co sobie zaplanuję. Młodzi ludzie chcą teraz wszystkiego szybko. Jest to na pewno problem wielu dyscyplin sportowych, że w tej chwili młody człowiek przychodzi i chciałby szybko zostać gdzieś tam mistrzem, albo jeżeli zostanie tym mistrzem, to potem trudno się utrzymać na topie. Nie jest to proste w tej chwili współpraca z młodymi ludźmi. Czasy się zmieniają, obiekt jest piękniejszy, ale coraz trudniej jest wyłowić te takie rodzenki, talenty, którymi za przeproszeniem można orać, tak? No bo w sporcie, żeby osiągnąć sukces, trzeba orać, trzeba być gotowym na poświęcenie. Jako młody człowiek pamiętam, że byłem gotów na poświęcenie własnego życia, własnego zdrowia, a gimnastyka naprawdę na poziomie tym takim zawodowym, kwalifikowanym jest dyscypliną ekstremalną. No niestety, tylko i wyłącznie praca, praca, praca. Kiedy zdobywał pan złoty medal igrzysk w Pekinie, to wrócił pan nad ranem do wioski, ale przebudzenie chyba nastąpiło szybko. Kto pana ściągnął na śniadanie? Ojej, tego już nie pamiętam. Szymon Kołecki. Szymon Kołecki zbudził mnie przed wylotem, życząc mi powodzenia. A natomiast rzeczywiście w tamten dzień wędrowałem od telewizji do telewizji na różne wywiady. Później z kolegami zostałem gdzieś tam na 3-4 godziny w pokoju. Raczyliśmy się dobrym trunkiem. No i wróciłem nad ranem do wioski, kiedy pierwsi z maratończyków wychodzili na trening. Pan też lubi życie, prawda? Zjeść, kiedy można to wypić. Jak to szło w parze z takim reżimem, którego gimnastyka wymaga? W moim przypadku, w którym mam tendencję do tycia, był zawsze z tym problem. Zresztą teraz to widać. Forma jest. Lepsza niż 3 lata temu na pewno. Zawsze musiałem pilnować sobie tej diety, tych ustalonych godzin spożywania śniadania, obiadu, kolacji. Zawsze obiad 3 godziny przed treningiem, śniadanie 2 godziny przed treningiem. Ale ewentualne imprezy, balowanie to zawsze odbywało się przed lub po sezonie, a w trakcie sezonu no, trzeba było się pilnować, bo to jednak jest niebezpieczna dyscyplina. Kiedy zawodnicy z różnych zakątków świata słyszą nazwisko Blanik, no to kojarzy im się to z pewną kombinacją gimnastyczną. Tak zwany skok Blanika, czyli rozbieg 25 metrów, odbicie z odskoczni z nóg, naskok na ramiona i z odbiciu z ramion wykonanie 2,5 salta w przód pozycji łamanej, ląduje z tyłem do przyrządu, bardzo skomplikowane. A powtórzyłby pan to teraz? W życiu, w życiu. A czy wie pan, w głowie, w psychice wszystko siedzi, dokładnie każdy ruch, ale podejrzewam, że skończyłoby się to dla mnie jakimiś złamaniami. Miód i te pszczoły do jakiego stopnia pomogły panu w zdobyciu medalu? Tak, rzeczywiście miód towarzyszył mi od zawsze. Miód wcierany w przyrząd, mieszany z magnezją, powodował, że ręka miała mniejsze możliwości poślizgu. Nawet przez 3 lata chyba po igrzyskach otrzymywałem od Związku Pszczelarzy co roku karton miodów różnego rodzaju, także było bardzo, bardzo miłe. Ten miód nadal w gimnastyce funkcjonuje. Spodziewał się pan trochę innego życia posportowego, czy to spełniło pańskie oczekiwania? Spodziewałem się czegoś innego. Myślałem jednak, że będąc chociaż przykładowo w moim związku gimnastycznym jedynym złotym medalistą olimpijskim, jedynym mistrzem świata, jedynym dwukrotnym medalistą olimpijskim, że będzie moja osoba jednak bardziej wykorzystywana w tym związku. Znaczy pewne pomysły po zakończeniu kariery, które chciałem wprowadzać, zupełnie nie interesowały związku, dlatego poszedłem w kierunku prowadzenia trójki zawodników, pracując charytatywnie z tymi zawodnikami. Następnie dopiero gdzieś tam zauważono, że można mnie wykorzystać, więc zostałem tym trenerem kadry, ale po drodze różne komplikacje, więc od 2010 roku, kiedy zakończyłem oficjalnie karierę, mam wrażenie, że cały czas walę w tym samym miejscu głową w mur. Dlaczego? Wszystko działa na starych zasadach. Z punktu widzenia zawodnika zawsze bolało mnie to, jak traktowano zawodnika i trenerów. I muszę z przykrością stwierdzić, że nadal to obowiązuje w naszym związku. Nadal zawodnik i trener są na ostatnim miejscu w hierarchii tego, co jest ważne dla naszego związku sportowego. Co należałoby zmienić w takim razie według pana? Przede wszystkim Polski Związek Gimnastyczny potrzebuje programu i planu. Po pierwsze, nie wykorzystaliśmy sukcesów moich do rozwoju gimnastyki, nie zainwestowaliśmy w jakieś programy dla młodych ludzi, a po drugie, po prostu nie mamy żadnego programu rozwoju i tego, co robimy. Nie mamy priorytetów żadnych ustalonych w naszym związku, co mamy robić. A patrząc na to, co się dzieje, jest jednak szansa, że jakimś cudem pojawi się następca Leszka Blanika? No mamy zawodników. Mamy Dawida Węglarza, Filipa Sasnala. Oni są w stanie powalczyć o kwalifikacje olimpijskie. Mamy młodego Garnczarka. Mamy Filipa Fronta. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem dla męskiej polskiej gimnastki byłoby zatrudnienie jednak szkoleniowca z zewnątrz, czyli człowieka, który nie byłby tutaj z tego środowiska. Pan jest wielkim fanem żużla. Jak się skończyła pańska przejażdżka na motocyklu żużlowym? Pociągnęło mnie tak, że wpadłem wprost na bandę, jeszcze bez tych dmuchawców. Do dzisiaj kolana mnie bolą. Podziwiam tych, którzy po takim upadku wsiadają i jadą dalej. Także szacunek dla wszystkich żużlowców. Wszystkiego dobrego, mistrzu. Pięknej przyszłości życzymy. Żeby w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie odbyły się i tego życzę sobie i państwu, żeby te emocje były i żeby nasi sportowcy mieli po prostu możliwość pokazania swojej możliwości, zdobywania dla nas medali. Życzę wszystkim, zresztą naszym sportowcom, sukcesów, powodzenia, przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich. Z Leszkiem Blanikiem rozmawiał Adam Malecki. Jeżeli chodzi o ostatnią kolejkę rozgrywek Ekstraklasy, to tam, gdzie jest Piast, Krakowia, Legia i Pogoń, nie ma goli. Lech Poznań prowadzi z Jagiellonią 2-1, a Śląsk remisuje z Lechią 1-1. Trzecia strona medalu. Właśnie podpisano najwyższy kontrakt w zawodowych amerykańskich ligach. 10 lat gry w drużynie Kansas City Chiefs. Ostatnio zdobyła Super Bowl. Rozgrywający Patrick Mahomes ma otrzymać 503 miliony dolarów. O bajońskich pieniądzach Jan Pachlowski. Patrick Mahomes, the second. So Mahomes. 503 miliony dolarów. Tyle z wszystkimi dodatkami ma być warty 10-letni kontrakt zawodnika NFL Patricka Mahomesa. Zdobywca ostatniego Super Bowl od swojego klubu ma zagwarantowane 450 milionów dolarów. Resztę stanowią dodatki. Mahomes należy do najlepszych graczy młodego pokolenia. Będzie on motywowany do lepszej gry kolejnymi pieniężnymi premiami. Dziennikarz chicagowskiego dziennika związkowego największej polskiej gazety wychodzącej poza krajem, specjalizujący się w futbolu amerykańskim Łukasz Dudka, w rozmowie z trzecią stroną medalu podkreśla, że futbolowe środowisko zaskoczone jest podpisaniem przez Mahomesa tak gigantycznego kontraktu. NFL to najlepiej zarabiające rozgrywki na świecie. Inkasują więcej niż na przykład angielska Premier League. Łukasz Dudka opowiada, jak obecnie kształtują się największe płace w futbolowym świecie. Standardowo w NFL najwyżej opłacanymi zawodnikami są rozgrywający. Dużo mniej zarabiają gracze defensywni. W tej chwili rekordzistą, jak chodzi o obrońcę w lidze NFL, jest grający w Chicago Bears Khalil Mack, który podpisał z chicagowskimi niedźwiedziami 6-letni kontrakt, który opiewa na kwotę 141 milionów dolarów. Wracając na chwilę do Patricka Mahomesa, jego kontrakt był ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich analityków analizujących ligę NFL. Przede wszystkim dlatego, że ta cyfra ponad 3 kilkakrotnie przebiła drugi największy kontrakt, który został podpisany w NFL. Do tej pory rekordzistą był Matt Ryan, rozgrywający Atlanta Falcons, który za 5 lat gry ma w Atlancie zarobić 150 milionów dolarów. Tymczasem Patrick Mahomes tych pieniędzy ma otrzymać aż 450 milionów, więc dysproporcja jest naprawdę ogromna. Skomplikował również sytuację tych drużyn i tych zawodników, którzy w tej chwili negocjują swoje kontrakty. Najwięcej mówi się w tej chwili o rozmowach między Dakiem Prescottem i Dallas Cowboys, drużyną, która teoretycznie dysponuje ogromnym potencjałem finansowym i zawodnikiem, który ma być przyszłością tej drużyny przez kilka najbliższych lat. Ja gwarantuję, że cyfry, o których rozmawiano jeszcze 3-4 tygodnie temu, w tej chwili są nieadekwatne ze względu na to, że nowy poziom, nowy baseline, nowy taki punkt startowy został wytyczony przez niedawny kontrakt podpisany przez Patricka Mahomesa. Wiemy już więc, jak zarobki kształtują się w NFL. Dotychczas w USA największy kontrakt podpisał bejsbolista Mike Trout. 12-letnia umowa parafowana przez klub Los Angeles Angels warta jest 426,5 miliona dolarów, a opiewa na 12 lat gry. Jak już jesteśmy w mieście aniołów, to warto powiedzieć, ile zarabia największa od kilku lat gwiazda NBA LeBron James. James 2 lata temu związał się z tamtejszymi Lakers. Tutaj zarobki wyglądają skromnie, bo wynoszą 135 milionów dolarów. Koszykarz Jeziorowców zaczepił ostatnio Patricka Mahomesa na Instagramie i w żartach zapytał go, czy pożyczy mu 5 dolarów. W sportach indywidualnych rekordzistą jest golfista Tiger Woods, który w rankingu prestiżowego finansowego magazynu Forbes, który prowadzony jest od 1990 roku, 12 razy pod względem zarobków zajmował pierwsze miejsce. W sumie podczas całej kariery na konto Amerykanina spłynęło 1,5 miliarda dolarów. 6 lat temu Michael Jordan dzięki swoim biznesom został miliarderem. Swój majątek przez ten czas praktycznie podwoił. Grając czynnie w koszykówkę, najwięcej zainkasował w ostatnim sezonie 1997-98 z Chicago Bulls. To było 80 milionów dolarów. W NBA aktualnie w skali roku najlepiej zarabia gracz Golden State Warriors Steph Curry. To 37,5 miliona dolarów. W piłkarskiej MLS największe zarobki opiewają na kwotę wynoszącą około 7 milionów dolarów za sezon. W hokejowej NHL najlepiej zarabia Auston Matthews, któremu Toronto Maple Leafs płacą blisko 16 milionów dolarów za sezon. Przydomek many ma bokser Floyd Mayweather, który na zawodowych ringach stoczył 50 walk i wszystkie wygrał. Pobił on rekord pod względem zarobków jednej nocy. Za starcie z Conorem McGregorem zainkasował 275 milionów dolarów. Nie wiem jak Państwu, ale mi się już zakręciło w głowie o tych milionów czy nawet miliardów dolarów. Pozdrawiam z Miami. Jan Pachlowski. Oni po prostu na głowę upadli. No ale mnie się też tak zakręciło w głowie, że musimy zrobić przerwę. Spotykamy się po 18. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Letnia okazja w Mediamarkt. Kup dwumetrową lodówkę LG z technologiami Door Cooling Plus i No Frost w klasie energetycznej A+++ za 2799 zł i odbierz 192 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt.